A vérrög, Al-Alaq című szúra, mekkai, verseinek száma 19. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Olvas az Urad nevében, aki megteremtett. Khalaqal insana min 'alaq. Teremtette az embert egy vérrögből. Iqra' wa rabbukal akram. Olvas, a te Urad a legkegyesebb. Alladhi 'allama bil qalam. Aki tollal tanított. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Tanította az embert arra, amit nem tudott. Kalla innal insana layatgha. De nem, az ember bizony túlkapásokra hajlamos. Ar-ra'ahu istaghna. Önmagát elegendőnek vélve. Inna ila rabbika ar-ruj'a. De Uradhoz lesz a visszatérés. Ara'ayta alladhi yanha. Hogyan vélekedsz arról, aki megtiltja? 'Abadan idha salla. Egy szolgának, hogy imádkozzon. Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Úgy véled-e, hogy az igaz úton van? أو أمر بالتقوى. Vagy az Isten félelmet parancsolja meg. أرأيت إن كذب وتولى. Nem, inkább hazugnak tart és elfordul. ألم يعلم بأن الله يرى. Vajon nem tudja-e, hogy Allah látja? كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. De nem. Ha nem hagyja abba, homlokánál fogva vonszoljuk el. ناصية كاذبة خاطئة. Egy hazug, bűnös homlokánál fogva. فليدع نادية. Hívja csak néped. سندع الزبانية. Mi majd szólítjuk a pokol őreit. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Nem, ne engedjelmeskedj neki, de borulj le Urad előtt, és közeledj hozzá.